netají, nebolí, vytrhnou, nebudou. Kdo dá s nimi i někdy zapíchnou. Vytrhnou zuby dva, vyčistí lopatkou, fleky jsou, krví je, kravata, strakata. Nebude to žádná slast, to bude rána. Nejsem na tom nejlíp s prachama. Volám a o u a vendou mi a jsou mi fuk. To byl zas dneska den, bolí zuby, zuby, zuby. Chtěl bych jít někam ven, nevím kudy, kudy, kudy. Krokodýl, ten se má, ten má homo plnou zubů. A já jen doufám, že je mi taky bůh. Bolí zuby, zuby, zuby, nevím kudy, kudy, kudy. Mám trápení, stoliček bolení. Tak jsem bolí, bolí, bolí, už jsem bolí, bolí, bolí. Být krokodýl, zuby mi co nejdíl. Denně zuby nečistit a je to hned. Takový život, to je na zuby jet. Teď musím spravit to, co jsem splet. Chtěl bych jít ven a bojím se smát. Krokodýlí pusu chtěl bych vám dát. U zubaře řeknu, tváří tvář. Chci mít bílou hubu, tak se snaž. To byl zas dneska ten, bolí zuby, zuby, zuby. Chtěl bych jít někam ven, nevím kudy, kudy, kudy. Krokodýl, ten se má, ten má homo plnou zubu. A já jen doufám, že je mi taky bůh. Zuby, zuby, zuby, nevím kudy, kudy, kudy. Mám trápení, stoliček bolení. Tak jsem bojí, bojí, bojí, už jsem bojí, bojí, bojí. Ty krokodýl, zuby nic ho nejdíl. Byl zas dneska den, bolí zuby, zuby, zuby. Chtěl bych jít někam ven, nevím kudy, kudy, kudy. Krokodýl, ten se má, ten má homo plnou zubů. A já jen doufám, že je mít taky bůh. Bolí zuby, zuby, zuby.